چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنِ ناز پہ وارے گیسو، حور بڑھ کر شکنِ ناز پہ وارے گیسو، اور کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کے شب نم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو، شب کے شب نم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو، چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، آخرِ حج و میں امت نے پریشان ہو کر، آخرِ حج و میں امت نے پریشان ہو کر، بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، اور سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو گھٹا بن کے تمہارے گئے چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو اور سلسلہ پا کے شفا سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ اور شانہ ہے پن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ ہے پن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شاہ شاہ تیرے سوارے گیسو چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو اور تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں با عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو دل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو صبح عارض پہ لوٹاتے شمع لے